أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب دام دما قبل سر لگے نظرے مکہ کے محرمات بیان شو اللہ دے نمبر تو فرمائن چلے مشرکان اتوایا چی راش ہے چی زنر تا بیانو کم اچی کم شی اللہ بتاسو حرام کرے آداغین عرصتو در تدا خبرم کو ما چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ کتاب ورکڑو بطور نعمت دا نعمتو او بطور کرامت پا کسانو باندے چی کم خیستا عملی کو پاگی کم تفصیل دا ہر یوشیو او دائی دلتا ذکر کرا چه کم محرمات دلتا مذکور شو نو مفسری ملی کلی دی چه دا موسیٰ علیہ السلام کو دین کم دا سیزونا حرام بلکہ اکثر و شرائع کے دا سیزونا اغا حرام نو دا دی وجنہ اللہ پر عمبر تو فرمائل ثم آتینا بیادی تو ہوئے چه دا دی نرست در تدا خبرکون چی موسیٰ علیہ السلام تم اللہ کتاب ورکڑو او کتاب ورکڑو تمام نالل لذی دا پارا دا تمام اولو دا نعمت دا پارا دا تمام اولو دا کرامت او دا نعمت علل لذی پا کسانو باندیا سنا چی اغیی فیستا عمل کو اغیی بہترین عمل کو اخلاص اکو دا اللہ تعالی لفاق و تفصیلاً یو طرف تا تمام دا نعمت و دا موسیٰ علیہ السلام کتاب نو بل طرف تا پاوی کی تفصیلا تفصیلو لکل شئن دا پارا دا هر یو شئن او دا هر یو شئن مراد آ هر یو شئن ضروری دے پدین کی انہ چی سمرا دینی ضروریات او دینی مسائل نو پا اوی کی بیان شیو دنیای خبر مراد دی دینی سمرا ضروریات دی چیو او احکامات چیو دا اغی تفصیل اغا پا تورات کی موجود نو یو تفصیل دا یو دا صفت دا تورات دا جدا یو نعمت دا اللہ او دوین صفت دا تورات دا جی پائی کی تفصیل دا هر یو شی ضروری ضروری مسائل اغا طول پا طولا پا تورات کی موجود او درین صفت دا تورات اللہ بیانی حدن دا ہدایتو پدے کے دلالتو حق ترکتا پدے کے حق ترکتا لار مدلو خلق حق ترکتا بودل رے ورحمتن او بلدہ رحمتو پا مکلفین باند ندا دلتا کے سلور صفات اغد تورات آ بیان بلپا کے دا اللہ رحمتو پا مکلفین باند یادا د تورات دا ورکول چې کوم دي دا رحمت او دا الله دې طرفه یو مهرباني و لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دا پاره ده دي چې دا کوم سنین خلق دي نیکان خلق دي دی ایمان ولري بلقاء ربهم په ملاقات در خپل باندې خپل رب په ملاقات باندې ایمان راړي عبد الله بن عباس یې فرمایي یعنی په قیامت باندې ایمان راړي آج کم ثواب دے او عقاب دے آخرت کی داغی تصدیقو کی اغا اومنی او بیا اللہ فرمائی کہ سنگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ملاو تورات او دیر بہترین و صفات والے کتابو وحادا دا قرآن جدے کتاب اندام کتاب عظیم الشان یو صفت ادا دے دا عظیم الشان کتاب دے بہترین کتاب دے نکرے ذکر کران عظمت شان دا قرآن تا اللہ اشارہ اکڑا او دویم صفت دا قرآن انزلنا ہو اللہ ابن نازل کرے دے قرآن لگ نو مطلب دارے دا حق کتاب دے دا حق کتاب دے دا دا اللہ کتاب دے اللہ دا منگ نازل کرے دے مبارکن او بل دا برکت والے دے مبارک دے برکت پکی اچولے شوید نو برکت وے لکی کی اغار دیر خیر تا کثیر المنافع دے دیر و پیدو والے دے دنیا کی بمتا تا پیدا در کئی او آخرت کی بمتا تا پیدا در کئی و دیکھ نس حمس خان رازی تر قیامت دا پوری با دا اللہ تعالی دا قانون چلی گی او دنیا کې بدیم خلکو ته پیدا ملاوي کې او څومره خلک تر قیامت ته پوري چې دنیا کې پدې باندې عمل کوي نو په آخرت کې به مایته خیرات او برکات ملاوي نو مبارکون بللا برکت والے نو چې کله دا د الله کتاب دی او عظیم شان کتاب دی الله نازل کړی دی او دنیا د آخرت پیدا پکې نه الله فرمایي فتبعوه دې پسې ولګي دارا ټینګ کې دې اتباع وکړي ځکه چې کله دې کې ډېر فائدې او منفعتونه موجود دي نو د دې اتباع خپل پکار دي د دې چې کوم محکمات دي هغه باندې عمل کول پکار دي دا کتاب چې انسان د کوم ګناونو نه منع کوي د کوم ناروا نه منع کوي نو دا یې منع کېدل پکار دي نو د اتباع مطلب د پښې چې کوم اوامر دي کوم پکې الله حکمونه کړی دي هغه باندې عمل وکړي او چې کوم شیزونه نه الله په دې کتاب کې خلق منع کړی دي ان دا هغه نه منع شي فتبعوه د دې اتباع او تابعداري وکړي وتقوا ځان د کفر نه بچکه ځان د مخالفت نه بچکه د دې کتاب د مخالفت نه ځان بچکه د الله د مخالفت نه ځان بچکه لعلکم ترحمون د دې لپاره چې پتا سره رحم وشي مطلب دا دی چې په دې کتاب اتباع او ځان د ناروا نه بچکه مدا بد رحم سبب شی اللہ بتا سو باندے رحمو کی او ددی ما مقصد دستا سو بیا مانا کرے دا حازم مانا کرے لیکون العرض بالتقوى رحمت اللہ دا اللہ نوی رئی گئے او دا اللہ نوی رئی دل دا اگر مقصد ستا سو سوی چی اللہ بتا سو باندے رحمو کی او بتا سو باندے دا اللہ میرا بانے و رحمتو نوشی نجکل انسان زان دا بلانا اساتی نا اللہ دی انسان باندے میرا بانے کئی رحم پی کئی دو تقوی دا اثر دی وطقو دا اللہ نوی ریگی زان دا اللہ نا پدان لانا نا پرمانے نا بچکے لعلکم ترحمیم خائی کی استاز دپارا چی پتا سبا نبا دا اللہ دو ترپا پسبب دا دی تقوی باندی رحم اکلیشی و میرا بانے با اکلیشی ورپسی دو آیتوں کی اللہ تعالی دا انزال حکمت بیانی چی منگ دا قرآن اولی نازل کو نو دا اغی وجه دا بیانی چونکہ مسئلہ تازو تمعلوم دا دا مسلمانانو نا دا عربو نا مخی یہودیانو تا و عیسیانو تا اغی تا کتابو نا ملاو یہودو تا تورات ملاو عیسیانو تا انجیل ملاو نکچ او اغی کدا خبر موجود دا عیسیانو یہودیانو کی تبلیغ عمومی تورنو نو اغی دا عربو معلوم حلال گنلو اغی بوید دی دا معلوم زمان دا پارا حلال دے او دا عربو دا تعلیم او دا تعلم اغی کل کتاب ترکتا تورات ترکتا یا انجیل ترکتا دعوت ترکل او اغی دا انجیل او دا تورات مطابق مسلمانان کول دا اسلام نمخ کے اغی دا عربو دا تعلیم حس پروان و سادلی نو کچرے اللہ جل جلال ہو دے عربو تا دا عربو دے دنیا تا دے تا کتاب نوور کرے نبیہ و قیامت کی دی دا عوضر کاؤ چا خدای پاکا تا خو زمون نمخ کی دعو دلتا عیسائیان و یہودیان و تاغیت کتاب ورکڑو تاغیت دی کتاب ورکڑو ہدایت تی وطا ورکڑو و ان کننا عن دراستهم لغافلین او منگا دلستو در قرآن دکا اہل کتابنا لغافلین خام خانا خبرو یو خدا چی اغا زمون پجبکی نو ادوین دا چی اغای دا عربو دا تعلیم سا سسٹم نو ساتلے دا اغای دا پارا دا دعوت او دا تبلیغ سا انتظام نو کرو نوی و گمراد دنیا ندلل دارمو نجی خام ها گمراد لن آخرت که بے خدای پر تدامن زرکاو چه خدای پاکتا خواهی تارا دو ڈلو تا کتابون ورکڑی و مونگ دلینا وراکڑی نمون با هم کسی نبوئی نو خدای پا کوئی انزلناو انتقولو مونگ دا کتاب دیر پارا نازل که چه دا عرب دا عذر پا دنیا کی ختم دا خبر امون نقو حو چه قیامت کی بیا دی دا عذر بیان کی چه انما انزل الكتاب علا طائفتین من قبلنا خدای کتابونه هو نازل شیو تورات او انجیل زمون نمخ کې په دوه ډول باندې په يهوديان او عيسایانو باندې وين كنا عن دراستهم لغافلين او مونږ یقینا د لستو دا غینا نا خبرو یو زمونږ په جبه کې نو دین دا دې چې راغې د طرف د تبلیغ او د تعلیم سه انتظام نو واکي هغه کې دان او پاتې شو د عربو سره دا وجنو ها چه مطلب داره دا اغیی پا جبه کنو عربو لستینو شو جبه دا عربو نو ننا اغیی سا دا تعلیم و دا تبلیغ انتظام نو کن ورنا قرآن هم صرف دا عربی پا جبه کنو خوچونکی صحاباو او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تبعین دا طول دنیا دا پار دا ترجمه انتظام کرد او سره سره د تبلیغ انتظام کړي د دنیا ګور ګور ته د الله د کتاب رسول دی نو يهود او عيسایانو کې دا شی موجود نه په خلاف د صحابه باندې هغه د دنیا ګور ګور ته د الله تعالی د دین پورا سو او دا غي د پاره د هدایت او د تبلیغ کول انتظام وکړو نلار هودل انتظام یو نلار کتاب می دې ته پر نازل کو چې دا عرب خلک بیا په آخرت کې د عذر اونې کې چې خدای مونږ ته هدایت نه راغلی نو یو عذر داو الله دې دې عذر ختمول نه پر دې تم کتاب ور او تقول سره دې عذر بیان او تقول یادی قیامت کې دا خبر اونې کې چې خدای لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم خدای پاک کتا په موږ باندې کتاب نازل کړو څنګه چې تا دې اهلي کتاب او ته کتاب ورکړې دې لکن اهدا منهم من بدیر د دین هدایت ور ځکه زمونږ ذهنونه د دین بهترین ذهنونه دي زمونږ عقلونه د دین بهترین عقلونه دي زمون صلاحیت هغه د دین بهترین صلاحیت ته نو خدای پاک تا څنګه دې اهلي کتاب او ته کتاب ورکړې نو کوم کریم کتاب راکړو نمون بددئی ندیر بہترینی طریقی سران ہدایت والا امون و پہ ہدایت بانی چلی دیلو نو خدای وی کتاب میں نازل کو چیہا سنا قیامت کی بیادا خبر ہوگی چیدی تا کتاب ملاو نکا ممتن کتاب ملاو نمون بددئی ندیر ہدایت والا نو خدای پاک فرمائی خواہ ستاسو عزر میں ختم ستاسو دوارا عزرونا چی خدای پاک آئی تری ورکڑا امون تری نورا کڑے ادلیم عزر دا نمون تری را کڑا وزرانه ختم کو فقط جاء حکم زکات تاسو تراغه بینت واضح دلیل دلته واضح دلیل نه د واضح حجت نه قران پاک مونږ دا الله تعالی کتاب دی زکات الله تعالی کتاب او کلام دا په هر شی کې واضح حجت دی واضح دلیل نه دا الله په کتاب کې هر یو شی صفا صفا بیان شوی فقط جاء حکم بینت تحقیق سره رب تاسو تراغه لري بینت من ربکم اغا واضح دلیل او واضح حجت د جانب درښت سنا چې تاسو باندې الله تعالی سره انعام کړی نو او هدان او بلدارې چې هدایت ده دیم صفت الله د قران باندې بیان تو بینه ده واضح دلیل دی واضح حجت ده په هر مسله کې دیم هدان هدایت ده په دې کې لار هدل دي د آخرت منزل طرف ته صحیح لارې طرف ته الله طرف تا دا اللہ جنت طرف تا پدے کی ہدایت و طریق تے ورحمتن او دین پدے کی پا مکلفینو باندے چکم حلق پدے باندے عمل کئی دالو لی داگئی دا پارپا کی رحمت او میرا بانینی بیاور پسی اللہ دا خبر کئی چی واضح دلیل راوی دا خیرت عزر خستاسو ختم شد خستیان کی سرد دینا چی حجت راگل دے ہدایت او رحمت راگل دے او بیام یو انسان پا دے حجت باندے پا دے ہدایت باندے پا دے رحمت در رحمت طلبگار دے پا دے کتاب نہ چلی گی نو دا دیر لوی ظالم نی خواہ دا انسان دیر لوی ظالم نی دے انسان دا قرآن حق ہو چا اللہ ور تا کتاب ور کرو قانون ور تا ور کرو دا دا دز دا زندگی مقصد ہو ادے دا خپل زندگی پا مقصد باندے انہ چلی دا لکه څنګه چې نن سبا عام د مسلمانانو د کحلې چې د قران مطابق نه فیصله شته نه عمل شته نه د هغه اوریدل شته نه هغه د ناس شته الله فرمایي دا انسان بیا ظالم دی ها چې هدایت ولاره خودل ولاره طرف ترانه غي رحمت او مهرباني حاصل نه کړي واضح بیان ایو مری دو نو دا ظالم دی او پمن اظلم ممن کذب بیاات الله دا چې نړی له ظالم نشته چه ده ده اللہ ده آیاتونو تا ده دروغو نسبت کی نو مسلمان اغاقو ده دروغو نسبت نکی عملی طور تقریباً ورطا تیار نده نو دلتا مراد ویا کافر ده کچره انکار مراد چی نو فمن اظلم ممن کذبا دیر لوی ظالم ده آغا چانا سوک که دشی کذبا بی آیات اللہ چه ده انسان نسبت ده دروغو کو آیاتونو ده اللہ ندین وصود فانها او ندین مخوارو دائی اونمان نن منل دا کافر شی ولا او اعاز کول ندین انکار کول دا کافر شی البته مسلمان کی خو اعاز انکار او اعاز پکینش ته اعاز عملی پکې موجود دی ینه داګه اوریدل او عمل پکول ندین کم سے کم آغا پا مسلمان کشتا نو پری سر کافر نگرزی گنانگار دے دا دا مسلمان دا زندگی دستور دے دلین ایاراز دے پکار دے دناستا پکار اللہ تعالیٰ پرمائی سنجل للذین استفون عن آیاتنا سنجل للذین ازر لجمون بسزا ورکو یستفون چکم خلق ایاراز کے عن آیاتنا دا آیاتون زمان نا دا کتاب زمان دنیا کے دے ایاراز کے مخلی اللہ وی دانا سے خوبے نکلی دوری تا خوبے سزا ورکو سو العذاب چه انکار دے کئی نمانی نو بیا دیر ناکار عذاب دے سح عذاب دے انتہائی سح عذاب دے بیما کانو یستیپون پس سبب دے چه مسلسل دے دا اللہ دے کتاب نے عراض کاؤ یا وقت کنا مسلسل دا اللہ دے کتاب نے بے عراض کاؤ او مخ بیارو نا اللہ وی پدی وجہ کوتے انتہائی سح عذاب ورکو سو العذاب ناکار عذاب ورکو بیا چه دا کم خلق دا اللہ کتاب نمانی پاگی باندی ایمان نرادی نو اللہ غیت زورن ورکی او زجر او زورن او تقویب بیانی او اللہ فرمائی چه دی دسیشی انتظار کن دی دسیشی انتظار کن چه دی ایمان نرادی دا دی خبر انتظار کن حالی اندرون دی انتظار نکے استفحان انکاری دی مطلب دا دی دی شیدونو دا چی کم اوز دری بیانی کی دی انتظار نده پکا زکا چی دا راشی نو بیا آغا وقت کی ایمان انسان لر اول سا پیدا نورکی اللہ پرمائی حالی اندرون دی انتظار نکی بی ایمان را اولو کی پری قرآن بان الا انتا تیهم الملائکہ مگر دا چی دی دا پرشتی راشی دی انتظار کی دی انتظار ہونده پکا چی کل پرشتی راشی اوستا روح اخلی تان روح تا بس کئی نو بیا ہو قیامت شو دا خو بیا دا قیامت ابتدائی مقدمات شو من ما تا پا قطامت قیامت ہو ندی انسان خو بیا قیامت شروع شو اپا قیامت کی بیا انسان تا ایمان چتا پیدا ور گئی نخرق ات پرمائی دی دسے انتظار کئی ندی خبر انتظار کئی چی ورو پی قیامت پی راشی روحی پا تا بس کئی دوشی نو بیا با ایمان راڑی نظر خبر انتظار نه پکار جاتا ہے سر ایمان دولل پکار دی او یا دیا ربو یا راشی ربستا او یا دیا ربو کا یا راشی ربستا او بیا ذکرشیو دویم اسی پارا سورت بکارا کی فی دلال من الغمام والملائکت وقضی الامر فی دلال من الغمام والملائکت وقضی الامر راشی ربس تا پاس سائبانو نو دا وریا گئی نو دیر دی انتظار گئی چھنے قیامت رسی اوستار اب دخل شان مطابق سنگا چھے او قرآن کے بیان کڑے دے دا مسلمانانو پی ایمان دے چھے دا شان مطابق با اگر ازی نو آیا دی دا اگر ازی انتظار گئی نو آخو بیا دا قیامت رسی و قیامت نخو بیا دارو العمل ندے آخو بیا دارو العمل ندے دارو الجزار نو پا آغا وقت خو بیا ایمان نکب لگی نو آیا دی دا اگر ازی انتظار گئی داغه دا انتظار نره پکا او یا اتیا بعد آیات رب او یا راشی بعد علامات دربستا بعد آیاتنا دربستا او یا اتیا یا راشی بعد آیات رب کا بعد آیاتنا درب او دا پالن کستا یا دا قیامات بعد علامات راشی اغا علامات راشی چه کلا انسان آغا وقت ایمان رانی بیا انسان ایمان تا مجبوری قیامت پا قل استرق رو بینی دا خود قیامت علامات تی نخده پر پرمائی دی دا آغا وقت انتظار گئی نو آغا وقت هم بیا ایمان نکبلی آغا وقت زکا ایمان نکبلی ایمان اختیاری اللہ تا مقبولی چه انسان پا قل اختیار بانی ایمان رانی او چه کلا دا سی دا قیامت علامات راشی مثلا نور دا مشرقنا د مغرب نه راوخته نو بیا په بلار سره د پټولېږي چې د پیغمبر د خدای خبره حق او اوس ایمان راوړلو پکار دي نه هغه وخت په بخر انسان ایمان راړي او هغه وخت بیا ایمان پیدا نه ورته نو خدای پاک فرمایي دي چې سشي انتظار کوي د دې خبرې انتظار کوي چې بعضی آیاتونه د رب ستاره راشي د جان راشي پیغمبر خبر ورکړي د عبادت الارض راشي نور د مغرب نه راوکیږي نه د هغه خبرو انتظار کوي آغا وقت خو بیا پایدا نور که یوم یا تی بعض آیات رب دی زکا پا یوم پا آرز بانده یا تی بعض آیات رب دی چه کل استاد رب بازی آیاتون دا قیامت راشی بازی علامات آیاتون دا رب ستا چه دا قیامت بارکی دی اگر راشی نو لا ينفو نفسا ایمانوها لم تكن آمنت من قبل نو دی که دی بانی وشکالا جواب اندو حاصل مطلب بانی زان کوئے گئے لا ينفو نفسا ایمانوها نفس تبا ایمان آغا ٹیم کی فائدہ نور گئی کم نفس تا لم تكن آمنت من قبل چی دی نفس دا مخینا ایمان روڑے گئے متاز تمام دیر قیامت علامات کی غد غد دجال لے دابت الارد چراشی نور رو کیجی دا دیت ربا نبیا با ارسل مجبور چی جوا کی دا اسلام دا کم حقائق بیانی کی دا حق دی نکاتر بم آغا ٹیم کی مجبور چی چی دا کائنات دا پتری سی دنا آغا اول ایک راشی چی سنگ پیغمبر خبر ور کر دے آغا سی راشی چی سنگ پیغمبر بیان کر دے با ایمان را آغا ٹیم ایمان نکر دے یولی نکر دے دا نظم پا حالت کی چیو سڑے پڑی گی اگه کی ایمان نکمی او دا دو دنیا او دا عالم نر آدھا دا روح دواتو وقت ویا که تردلے پوری دا دنیا زندگی دا چو سنور دا بل طرف تشو دا دا نظم او دا عالم دے دا دا عالم دا نظم وقت دے او دا نظم پا وقت کی ایمان معتبر نرے لہذا او دا دل انسانانو پا دغا تیم کی گویا که دا دنیا تیم نرے د دنیا د نظر حالت ته ګویا کې دنیا ختم ده او دغه خبره ده ده چې دا وخت یو انسان ایمان لري دا اختیاري نه راځي په خپل اختیار سره نه راځي د مجبور شوی ده د علامات د وژنه لهدا دا وخت بیا ایمان قبليږي نه ځکه الله فرمایي لا ينفو نفس ایمانها د نفس ته ایمان پیدا نه ورکي لم تكن امنت من قبل چې د دې مخ کې ایمان نه دروړي دک وقت ایمان داری نو دا دک وقت ایمان بیا پیدا نورکی ایمان حالی پا وقت درادلو دا آیان تو کدا بیا پیدا نورکی او کسبت پی ایمان ها خیرا نو دل تکی اوٹکی باور سرولا دول اللہ ینپا و عملوها او دتا نیک عمل پیدا بیا نورکی لم تکن کسبت پی ایمان ها خیرا چه دو دا دینا مخ کی پخپل ایمان کی دا خیر آمال لیکن مثلا دا اٹیم کی توبہ واسی توبہ بھی او نیک عمل لی توبہ بھی او نیک عمل لی نو دا اٹیم کی دتا دکتا توبہ اس پائلہ نور گئی کدی توبہ واسی چه دا دینا مخ کی دا توبہ نی اکلی او نیک عمالی نی کری نو دا اٹیم کی مثلا نیک توبہ او عمل یا نیک توبہ او نیک عمل لی کدا ټیم کې د نیک عمل کې نو دا ټیم پیدا نور کې چې د دې نمک کې د توبه وکړي نه لایق او عمل صالح او هو التوبه دا ته نیک عمل توبه نور کې نیک عمل پیدا نور کې یعنی توبه دا پیدا د وخت کې نور کې چې مخ کې نه د خپل ایمان کې خیر کار نه کړي توبه نه وکړي نو دا ټیم کې د طبيعت دا پیدا نور کې یو مطلب هغه د دې جملې را دل دکی زن بوئے کے پری باندے اصل کی رشکار لن دا زمک پنیز باندے صحیح خبر ہے چی آگا ٹیم کی ایمان پیدا نورکی زکا ایمان افتراری ہے اور یو باتیل افترکا تیر اچھوی دا دیر سیزون بینمان دم نمنو زکا دم بکی رے دا عمال وزن نمنو زکا دا عمال حکا تکی دلو برکی رلی کولی سرات نمنو زکا دا سی نرے دا ریختنا باری تو دوری نتیر خلق و تسنگ تیری ندا غیو مسئلہ دام ہوا چه غی بدا خبر اکولا چه صرف ایمان یا انسان صرف ایمان دنیا گرارو او نیک عمالی نی کری نو اغیب دا دکتا نیک عمالی چی نی کری صرف ایمان پیدا نور حالانکہ دی جمہور آف سنت مسئلہ کراری چه کلی او انسان ایمان دوڑی پا دنیا کی دی یو نیکیو نی کری خدا دی ایمان پا برکت با نبا خام خادی او رد جہنم نا کلی او دا غی مسئلہ دارا چه دی جہنم نا بلکل روز نو هغه دلته نه استدلال کوي د دې ځای د دلیل لسی چې ګوره د مخکنه ایمان راول لا ين په نفس ایمان او لم تكن امنت من قبل چې د مخکنه ایمان نه راول نو دا ټیم کې ایمان په بل اتفاق باندې نه وتی او کسبت په ایمان ها خیره مخکنه ایمان نه راول اوسی ایمان راړه په ایمان کې سنیکی نه لګي دا وخت کې چې ورد مغرب نه راوخه دو نه ایمان راړه په ایمان کې سنیکی نه لګي نو ای صرف ایمان ولی سے پیدا نور دی خبر امنا اندین درالت نو دا خبر دا غی غلط لد دا دین علمون دا خبر اوکا چی اوکا سبب پی ایمان آخیر دا مخ کنینے کامال مثلا توبہ ندا اوکلے صرف ایمان ارالو صرف ایمان ایرالو ایمان خو پیدا ورکی خودن تا مطلب داره چه ایمان ایرالو دی ایمان اغا دک وقت کم پیدا نورکی او بل داده چه دک وقت کی نیک عامال کئی نو دک نیک عامال مثلا توبو باسی اولا پیدا نورکی او کسبت او لا ینفع عمل مصالح و هو التوبة لم تكن کسبت کی ایمان آخر یو مطلب داره او داده اشکال دمو علماء یو بل جوابو بیان کرده چلو تاو بمانا ہو دے طالبان بھی بوئے گی او دل تاکی اللہ دے دو سی زنو نفی کرے یو انسان تا یو نفس تا داغل ایمان پیدا نور کے چمخ کی ایمان نہیں رو دی او دے کئی نہیں کرے نکدر کواق کی ایمان راری او دے کئی ہوگی ندر تا ایمان او دے کئی در کواق کی پیدا نور کئی کدر کواق کی ایمان راری اغا پیدا ناک ندر چکے میں نیکے ورکسے کئی نو اغا نیکے بس پیدا ورکسے نا نو مطلب داره چې الله فرمایي چې بازي علامات د قیامت راشي بیا نفس ته ایمان پیدا نور کوي چې مخکې ایمان دی وروړې او دې کې نه کړي نو کده دا وخت ایمان راړي نو دا ته ایمان هم پیدا نه نه ورته نه کې او کې نه کې پیدا نه کې ندي نیکه او ایمان چې کوم ایمان باغې باندې داغه نرسته نه کې کې چې ثواب ته ملاويږي نو کدر تا ایمان دمخ که نده روڑی او دیکه ورپسی نده کری نو کدر تا وقت که ده ایمان راڑی ده دا ایمان دیکار ده چلی پسی کم عمال کئی نو آغا عمال ام دتا سپایدا نور کئی زکا عمال بغیر ده ایمان ندا غیر موتبر دی نو بعدی مفسرین زمون تا دل بکی دا مانا کئی او کمانا دا وو اللہ وی دو خبری کئی چه مخ که ایمان نده روڑی دیکه نده کری نو کدر تا وقت که ایمان اغا ایمان نشو ورپسی نیکے کئی ناغا نیکے نشوی نا اللہ فرمائی او میاتی آن اور از باندی چراشی باغو آیات رب بازی علامات درستا لا ینفع نفسا ایمانوها پیدن ورکیو نفسا ایمان ددو لم تکن آمنت من قبلو وکسبت او کسبت اے وکسبت کی ایمانها خیرا چی دا مخی مخی ایمان نی روڑی او پاگی کی نیکے نیکری نا قدر دوا کی ایمان راری نا ایمان ام لا ایمان دے اس پیدا نور کئی او نیکی ام لا نیکی دی اس پیدا ور تدک نیکی او نور کئی او دغا ایمان نور نو دایان ساده دا قیامت مختلف علامات دی بعضی علامات راش ذکر قیامت علامات پتری قسم دی یو علامات داری چی بلکل دا نبی علیہ السلام دور کی تیر شوی دا نبی علیہ السلام دور کی یا اگی سر نزدی خوابشا کی تیر شوی لکر اس کو میں چود ان چې کا کې کمر شه یادا سي نور علامات شو هغه د نبی رسول الله دور کې دي بعضي علامات د دې چې هغه وسم چلیږي لکه حدیث کې راځي چې سره به دوست را نږدې کې بلار بلري کې او دا څنګه شراب سکل به شروع شي جانه بجانه به شروع شي او دا څنګه پاسکان خلک به د قوم سرداران شي په جمعات کې به خبرې شروع شي ندا قسمه علامات داسې نور ډېر زیات علامات دي چی اغاو شروع دی ایتا علامات متوسطه را قیامت بی درمیانی علامات اغاو سب شروع دی اغاو سب چلی او یو علامات باعید دی ها درم کسم علامات دا قیامت علامات باعید دی او اغا دیر زیاد دی نبی علیہ السلام بیان کلی دی صحابہ و سیاد کلی دی اسی صحابہ و نبیر کرنی پوری او صحابی فرمائی نبی علیہ السلام یو میرا دسار مزو کاؤ ممبر تاو خطاو بیان شروع دا قیامت دا علامات ماسپهین مزراغه ماسپهین مزرو په بیان منبر ته وخت بیان شروع بیا د مازیګر مزراغه او د مازیګر مزپوري بیان وکاو او بیا نبی رسول الله والسلام ټول اورد قیامت علامات بیان وکاو چې جاده یادیدل اغیات په چرچانه یریدل اغیر بلکې صحابه خدا فرمایي چې زو د قیامت یو علامه ویم نو ما ته آیات چې جره پیغمبر علی السلام بیان کړی و لکه څنګه چې وسلی وسلی دې دی یو ډیر وخت نه څنګه را محمد دې دغه شکل یې مخه داش اذا ترنګي یو علامت پیغمبر علی السلام بیان کړی دا وخت ما ته نه دی چې هو چې کله اوس دا وینم نو ما ته مخه تراشي چې دا پیغمبر علی السلام بیان کړی نو غټو غټو علامات کې لکه د خدای په ابن حسین رضی الله تعالی عنہ حدیث چې نبی علی السلام یو پیره ده برا لکن اېته کې برا برا لکې دی سوریا کې نبی علی السلام ده برا لکن راوي کته طرف ته مونږ راځو او مونږ تذکری کولې نبی علیہ السلام فرمایل چې تاسو څه خبرې کوي نو وته یا رسول الله د قیامت تذکرہ کو نو نبی علیہ السلام فرمایل قیامت باندې قائم کی داوی نو مخ چې تاسو لس علامات دی یو دخان دی لګې لګې برازي رحمت بازی وی تیر شوی دی بازی وی پاتی دی یو دجال لی دی با یو سترگا بانده با کاناوی یو سترگا بیدا سی دانگور پشانتی او پر اوتی او پتنی بے کافر لکلی طول دنیا کی بگرزی مختلف خوارق تی یو تن با مل او دا گرنگی اسمان تبا بتونی سی باران بشی در ایز ایک پاس بابو بانده دی بسنا سا کانٹرول لاوستی غلی ملی بیج مگڑی دیر ریب پریدی انسان دی دی با دنیا ترازی نو پیامبر علیہ السلام پرمل چن دخان لگے ادا کرنگی دجال او عیسیٰ ابن مریم آبا را کزیگی عیسیٰ علیہ السلام برا کزیگی دا دجال بوجنی دنیا کی با دیر وقت دی دامن حکومت بکی صرف اسلام با قبلی او کپر بنا قبلی کی جزیا و ٹکس با ختم کلیشی دا یہودیان او عیسیان با میری کی چکم مسلمانان کی گی اب صرف بچکی گی اب توری تغاڑک دی ادا کرنگی انتہائی برکات برایشی دانا زانی لانی بڑیر کسان ناسی دلکل شکول کاربور کئی پیو دانا بسور سور خلق مڑیشی ادا کرنگی مالو نا بڑیشی بلکہ روایت کی دارا دی عیسیٰ علیہ السلام دا ساچ ترکم جا پوری رسی دانی دیر برکا پر مڑیشی ادا غصابت تر آنگ جا پوری رسی ترکم جا پوری چی دی عیسیٰ علیہ السلام نظر رسی دا کابران دا بلکل ختم شی تش مسلمانان دو کمخ دزم اغه پاتې کی نیسا علیہ السلام بمرا دي د عادل د انسان حکومت وکي صلیب بماته بل یاجوج او ماجوج دي دا برازي انتهائی چې کوم دیوال و دیوال نه ځل کرنے نه هغه ختمي هغه با او ډیره تبعی وکي تر دې پورې راځي چې په بحیره تبریه باندې راشي دا هغه غټول د سمندر او بوبوس کی او چې کله رستی یاجوج او ماجوج طالب باندې راځي دا مخلوق ناغی بہو چی دی باندیم یو وقت جوڑی او بلے خواہ سمندر با مخکنو دم رو چیم کری اس کے لئے بے چی دا رسپنی کسان دے آجوج یو ماجوج رازی ناغی بہو لکتیس دی دام چی تاوچ پڑ دے پڑے کم یو وقت او بلے نبی علیہ السلام میں قیامت نیشی رات لے چی آجوج یو ماجوج تب سونی را گلی ودام بتو او دای او زناور دے رازی با ندی مختلف انتہائی ناشنا شکل باندی خلقو تبا بیان کئی او دا کرنگی تلو و شمس من مغرب ہاں نور بد مغرب نرا کیجی او حدیث کی رازی حازم بیا حدیث تی کلی دی حدیث کی رازی جی کلی دانور اغا دا مغرب نراقی جی دا مغرب ناظرلہ اتنی آقا سے پرمائی نبی علیہ السلام یو مقامی کی روات او بیا خلق توی توبو ای اللہ قبل آئیتی اکم بیا عذاب اللہ تا توبو باسی تا دینا مخی تی عذاب راشی او قریب تا جنور دا مغرب نراقی جی او نبی علیہ السلام پرمائی چکل الور دا مغرب نراقی جی نبیا با دا توبی دروازہ بندشی ترسو پر جدا علامہ دا خلق نئیر نی دا دین ارست با کم سے کم 120 سال اس تو یہ قیامت راضی روح المعانی لیکن تفسیر روح المعانی چی انوار کل دا مغرب نہ رکھو کیجی نو دا دین ارست 120 سال اس تو تقریبا اغبا بیا قیامت اغبا قائمی نو پیامر علیہ السلام پر محل توبی دروازہ با بندشی اولا کرنگی و تویل عمل عمل براون تیشی فقال اللہ سال کو تپوزو کو دا دیس علامشت نبی علیہ السلام پر محلاؤ دور چی دا مغرب نہ رکھی جی نو دا اشپا با انتہائی اوگدائی دا با دور اوگدائی انتا طول اکا قدر سلاح دی لیالی دا دروش اوم را بدا اوگدی خلق برا پاسی دا اللہ نا با انتہائی اویاری گی شیارا دا سچل دین موز باو گی او بیا اخپل موز با کزارا گرزائی او بیا با چکم دیکو اشپا با پخپل زیبانی اشپا با ختم شوی نی سم با یا اتون اما دواجع اهم بیا با بسترو تراشی نو بیا با اودشی بیا برا پاسی اشپا با آغا سے برقراری هر کله چې دا خبره کوي نه دوی ته پته ولګي چې یاره یو خبره راتلون کیدا نشمه به انتهایی کوي دشي اج کله سار شي نبی انور برکو کیږي انور به د مغرب ته طرف راکیږي ها نور به مغرب ته طرف راکیږي پیغمبر علی السلام پر مې پیدا قال ذلک لم ين نفس الايمان لم تكن امنت من قبل دا ټیم کې یو انسان ایمان راړي ندت ایمان پیدا نور کی دکا دا وقت دا استرار دا مجبورای رے دا مجبورای ایمان لے اس اعتبار نشد اگر تا پا یوکس توپک کی لے ایمان را نشد دا لے ایمان دا دا استرار ایمان دے دا مجبورای ایمان دے دا عمر علیہ السلام پر مل دا ایمان دے انسان تیس پیدا نور او بعد علماء کیا لکلی دی ہاں چرا پا دریش پی او دری رضی علماء ابن جوزی لکلی چی دریش پی او دری رضی با راکی جن مغرب دا طرف خصائی خبر ازاد صحیح خبر علامہ روح المعانی علامہ علوسی روح المعانی کی لکلی چی یو شپایو یو رض بدا سکار کولیش ندین اما سیوانی چی دریش پیو دری رضی بلکی دری رض نا بلکی یو رض صرف شپا چی تیرش شپا باو گئی او پسار لچی کم نور را کیجی نا نو هغه به د مغرب نه راوکیږي، بیا به خپل ترتیب باندې واپس هغه د مشرق نه راکیږي او د مغرب نه وځي. پاتې شو دا خبره دی باندې خلکو اشکال کړی، علمي دیات والا دا خبره نه مني چې دا نشي کېدی جنوار به دې غالي راوکیږي. ها چې کله موږ مسلمانان الله په دې باندې قادر کړو چې د مشرق نه راکیږي او مغرب باندې ورځي، او الله دا دور انور لوین ور پیدا کړی او په دې ماموره کړی دی، نو الله د صدا خبره ګران نه نه دا چې د مشرق په دې باندې رسنه وکړي د مغرب نه راوکړي. نو موږ الحمدلله په دې باندې ایمان لرو، په دې باندې زموږه عقیده ده. نو پیغمبر اسلام هم فرمایل قیامت نشی راتلی چې لس علامات تاسو نه لیدلې، نو باغې کې یو دام بیان کړ طلوع الشمس من مغربها، او بیا فرمایل درې ځای به خلک غرقېږي، خصما بالمشرق وخصما بالمغرب، مغرب کې مشرق کې او دا ترنګ په جزیرۃ العرب کې پدې کې مخلک پزمک کې دن ساوي، او اخیری علامه پیغمبر علیہ السلام فرمایل نار تخرج من دار عدن، دا اور دې چې دا بده عدن علاکین رو جديږي، او یاد یمن علاکین او خلق بده محشر میدان تر غونډي، او چې کوم ځای کې خلق وزيږي شپه کوي، دا اور به سره شپه کوي، او چې کوم ځای کې د گرمی آرام کوي، نو هغه ځای کې به سره اور د گرمی آرام کوي. نو دا د قیامت په بعیده علامات کې دي. ها دا چې څومره بیان شي، نو بعد علامات هغه داسې دي چې انسان هغه وخت ایمان ته مجبور شي. نو الله فرمایي ها یوم یاتی بعض آیات ربک، فکما رسراشی بعضی آیات علامات درفتا لا ينفعو نفسا ایمانها، نفس تا ایمان پیدا نورتی چې کوم دک وخت ایمان راړي او لم تكن امر من قبل، د مخکې نه ایمان نه راړي، او کسبت فی ایمانها خیرا، د مخکې نه نیکه نه وکړي او دک وخت ایمان راړي او دغه وخت بیا نه کې کین، نو دک ایمان نه کې نه دی موتبر. ګلو آیت امر انتظرو، دا تخفیف دی، انتظرو انتظار کوي چې تاسو ایمان نه راړې، نو د څه شي انتظار کوي؟ دا نه خبره انتظار کوي، د انتظرو ضرورت نه انتظار کوي، ان منتظرون موږ تاسو د حلاکت انتظار کوو چې دک علامات راشي او بیا د ایمان پیدا نه کوي، نو موږ هم دغه منتظر. بیا دې آیات کې علماء لیکلي، علماء لیکلي چې دا بار ان تمثیل د دې الله یو مثال باندې چې دا کافرانو یقیني پردار دې یقین نه ما چې خامخا د دک وخت انتظار کوي، د پرشتو راتلو انتظار کوي، یا د الله د راتلو انتظار کوي، یا د قیامت در علامات انتظار کوي، نو چې دا راشي ایمان برالي وسی ایمان نه دا د کافرانو سره عقیده نو چې د دې عقیده الله بیانې او د دې مسلک الله بیانې، بلکې دا یو مثال ورته الله تعالی دا یو تمثیل دی د کافرانو خلکو مثال ورته د منتظرینو سره. یو سړی دی یو شی انتظار کوي چې هغه شی راشي، نو بیا هیڅ پایله ورته نشي، په دې انتظار کې د دې کافرانو مثال هم داسې دی چې دې ته الله په ایمان کې د څه انتظار کوي، دې ته دې خبره انتظار کوي، دې مثال هم داسې شو چې یو شی دی یو شی یو کس دی یو شی انتظار کوي یو هغه شی راشي هیڅ پایله ورته نه ورکړي، نو د دې حالت هم داسې دی چې دې د څه انتظار کوي، صرف د دې خبره انتظار کوي، کله ته خبره راشي نو بیا دې ته ایمان هیڅ پایله نه ورکړي. ادا استفهام انکاری دے جل از جل دین ایمان راڑل پکار دی، او کچر دک علامات راشی نو بیا ایمان پیدا نور کی، بیا دیتے اس پیدا نکی. ثم آتینا موسی الکتاب، ثم اللہ ویدیال دینا رستو دا خبرکو آتینا موسی الکتاب، چی مور کر موسی علیہ السلام تا کتابو تماما او دا تمام نعمتو تمام ولد نعمتو، دا برابر ولد نعمتو برابر ولد احسانو علی الذین پاکستانو باندی تمام ولد نعمتو احسنا چای خالص کړه د عمل خپل، او تفصیلا او دا کتاب تفصیلو تفصیلو مفصلو لیکل شي د بار د هر یو شی ضروری پدین کې، او هدن او هدایت او رحمت او مهربانی وا لعلهم خایږي دوی د پارا بلقای ربهم چې په ملاقات د رب بل باندې یؤمنون دی ایمان راوړي د بنی اسرائیل. وهذا الله وداچې قران یا دایدا کتاب چې دای کتاب یو کتاب عظیم شان دی، وهذا ذا قران کتاب یو کتاب عظیم الشان دے انزلنا هو اللہ ابن نازل کرد دیلر مبارکن دیل خیر والدے دنیا و خیرت کی فتبعو تابداری دے کتاب قیدی پسیو لگئے وَتَّقُوا زَانَ بَچْكَ كُفْرَنَا رَوَاوَنَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خَائِقِ اسْتَاذَ قَرَاچِ تَاسُ بَانْدِ رَحْمُ قُلَيْشِ نا اللہ امونگا کتاب نازل کو کتاب ام نازل کان تقولو دا چی دی بیا اونوائی اخیرت کے دا عرب خلق اخیرت کی اونوائی دا نور خلق انما انزل الكتاب يقينا نازل بلشيو كتابنا على طائفتين فادر لوغاندي فيهوديان ويسايان من قبلنا وغاند زمنا وإن كنا يقينا منغا عن دراستهم دلستو ددينا ددي دلستو ددي دهل كتاب ده تعليمنا ددي ده كتاب ده تعليمنا لغافلين خامخا وقلب كيونا خبر دو وجه بین لیو زمون پجبا کنو دویم دی زمون دا تعلیم سے انتظام نو کرے او اللہ وی من قرآن نازل کو آو تقول یا دی دا خبروں نے کی اخیرت کے لو ان انزل علینا الكتاب کچر یکنن نازل کلیشن باندی کتاب لکننا هدا منهم یکنن بزیاد ہدایت والو منهم ندی اہل کتابنا نا اللہ فرمائی دا بزر ختم فقد جاءكم تحقيق سر راغلی تاستا بینت واضح کتاب من ربکم دی جانب در افساسنا وحدن و هدایت و رحمتن و رحمت نو دین انکار مکوی ورن ظالمان بشی فمن اظلم و سوک دیر لوی ظالم او لوی ظالم نشتا ممن دا جانا کرنبا کی نسبت درو کئی بی آیات اللہ یا تود اللہ تا وصدفان او یعراز قید دینا سنجزی اللذین اللہ وزر دی چی سزا بور کو آکسان تا یستی قرآن آیاتنا چی یعراز قید آیاتون زممنا سو العذاب دناکان عذاب بما کانو یستی قول فسبب دی چی دی مسلسل یعراز قود آیاتون زممنا احل یم قرون اللہ وزر انتظار نکی ایلا انتا تیا هم الملائکہ دی انتظار نکی مگر دسشے انتا تیا هم الملائکہ دا جراش دیتا پرشتی دا پارا دا کبس کول دا رکنو دا دینو یا با ایمان داری او یا تیا رب بکایا راشی رفتا دا پل شان مطابق دا پل بیان مطابق او یا تیا بعض آیات ربی کیا راشی بازی علامات دا رفتا یوما پارس باندیات کی بعض آیات ربی کو چراش بازی علامات درفتا لائن پو نفسن ایمانوها نپو پیدبو نور کئیو نفستا ایمانوها ایمان ددو لم تکنا منت من قبلو چدی نفسو آن دن ایمان ندر اوڑے نو دکتا ایمان حالی پیدا نور کئی او چی ایمان بیکارشن نو ایمان آمال خوب ایمانو قبلی اعمال خود ایمان سر پیدا ورکنی اعمال بکم زیر پیدا ورکی او لم تکن کسبت پی ایمان ها خیرا یاد کسب نیکل پفلی ایمان کی دا خیرا نیک اعمالی نیکلی تک وقت ایمان راڑ وقسی نیک اعمال گئی نا اللہ ویدہ پیدا ورکی قلو اے پیغمبر انتظرو انتظار کوئی دا حسیزنو انا منتظرون یکنن منگم انتظار کون کیو چی دا انتظار کوئی دا وقت بتواش ایمان بیا پیدا ندر کئی منگ امستاسو انجام دا انتظار کو گورو چی تاسو سکوئی قلو اے پیغمبر انتظرو انتظار کوئی زورنا تحدید دے انا یکنن منچیو منتظرون انتظار کون کیو یاو یاولین یاقن آخرین یاقن خود المتین یارحمن سکین کریم اخلاق از امونگنا رازش کریم اخلاق پاکا تا کتاب جتا منترا کلی مبارک کتاب دی اللہ ردی اکتبا منتنسیب کی یا اللہ ردی پا احکامات بانجی عمل منتنسیب کی کریم اخلاق قیامت چی کمل آمان تی یا اللہ کریم اخلاق آوخ کی ایمان دی کم لی یا اللہ کریم اخلاق مخت مخین مسلمانان تو توفیق دی ایمان ورکی ننے تا عمال توفیق ورکی کریم اخلاق پاکا تزمونگنا رازش اخبر رضا نصیب ورکی صلی اللہ تعالی